wieczór. Dobry wieczór. Przy mikrofonach, jak co tydzień, z niedzieli na poniedziałek, Jakub Dybek i Bruno, czyli Laboratorium Innych Częstotliwości. Przed nami bardzo nieszablonowa playlista. Trochę z naszych poszukiwań pomiędzy orientalnym brzmieniem, kilkoma jazzowymi propozycjami i transportem. Wybierzemy się do dalekiej Afryki. Zostańcie z nami. Archive Group i kompozycja Delirium. A przed nami Tuaregowie, pustynia,

Onipa. Afrofuturystyczne brzmienie z Londynu, współpraca rapera KOG oraz Toma Excella i muzyków z kapel takich jak Nubian Twist i Steam Down, która już teraz na waszych głośnikach. Dla naprawdę wytrawnych słuchaczy Laboratorium, którzy są z nami od samego początku. Ta słabość jest trzyliterowa. Dub. Dub. Dub. Oh, Wylądowaliśmy. To właśnie tytuł kompozycji Tonego Allena, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. Mieliśmy już dziś, Bruno, poemat Jill Scotta Herona. Czas oddać głos Tenesze The Wordsmith. Piękna opowieść o próbowaniu ciągle i ciągle na nowo. I am starting this poem over again. I'm writing about the same topic again. We have loved each other, fucked each other, and left each other again. Breaking up and making up is only romantic in love songs. In real life, it causes financial stress, sexual frustration, and long-distance phone calls to mama. I am tired of this emotional roller coaster. I'm tired of the same sad poem. After this, I ain't writing it again. I ain't loving you again. I'm not saying it's over again. I ain't apologizing again. I just want to be happy again. Loving you again and again. Let's make up again. We could have stopped this poem before it began again. I want to write poetry about kissing you. Not you dissing me, me dissing you, pissing each other off again. I refuse to write these words again. This poem is so old, the rhythm is off. There's other stuff I need to write about. I'm not saying I won't forgive you again. I'm just saying, it don't feel like poetry no more. This poem over again. I am writing about the same topic again. We have loved each other, fucked each other, and left each other again. Breaking up and making up is only romantic in love songs. In real life, it causes financial stress, sexual frustration, and long-distance phone calls to mama. I am tired of this emotional roller coaster. I'm tired of the same sad poem. After this, I ain't writing it again. I ain't loving you again. I'm not saying it's over again. I ain't apologizing again. I just want to be happy again. Loving you again and again. Let's make up again. We could have stopped this poem before it began again. Zdecydowanie daje do myślenia. Takie rzeczy bywają niebezpieczne. Laboratorium innych częstotliwości w swojej najpiękniejszej odsłonie. A teraz, jak obiecywaliśmy wam na początku naszego spotkania, podryfujemy w kierunku jazzu. Village of the Sun, Angel Bud David, a tuż po nich London Blue i utwór Miles Chase's New Voodoo in Church. Te trzy utwory, jeden po drugim, niech zabiorą nas w inne miejsce. Gotowy gonić wódu po kościele razem z Milesem? Startujemy. Thank you. dzieci. Czasem po prostu chce się siąść i słuchać. I nawet prowadzący wydają się zbędni. Tak, to prawda. Jesteście z nami już od bardzo dawna, a my z wami. Piszcie na adres bruno@polskieradio.pl albo jakub.dybek@polskieradio.pl. Utwór z przepięknej składanki Indaba East ze współczesnym afrykańskim jazzem. Bokani Dier Ke Nako. właśnie afrykańskim akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, bo pod palcem Bruna, który wyprodukował dla Was dzisiejszą audycję, czeka absolutnie nietuzinkowy zespół. Dumama plus Ketchu, Mother Time. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. By her orders, by her orders.